játék következik a Rádió Café 98.6-on. Deladott CD-t lehet nyerni. Így van, egy fantasztikus CD itt a talomban, 312-3000, ez a nyerővonal, ezt mondtam az előbb? A nyeremény, igen, a nyerővonal, igen. Így van, a nyerővonal, és a kérdés, hát, hogy mondjam, rendkívül egyszerű. És informatív is lesz egyben. Igen, igen, nyelvórát fogunk tartani. Hiszen a nyeremény az osztrák illetőség, de magyar-roma zenészek alkotta, Delada zenekar, ezt a zenekart jelölt a BBC, a World Music Awards az év felfedezettje kategóriában, melyet két évvel ezelőtt a Gotham Project nyert el, így tehát egy valószínűleg igen jó minőségű muzsikát tartalmazó korong a szerencsés nyertes. Jutalom néhány roma szót, és ezt kell a magyar megfelelővel elmondani. Így bizony. Hányadik telefonálat vegyük föl a 312-3000-re? Mit tippelsz, Tomikán? 21. Így bizony. Halló. Halló. Halló. Szervusz. Szervus, egy gyors bemutatkozást kérnénk. Szabolcs. Szabolcs. Ez igazán gyors volt. Adjunk verziókat a szavakhoz, vagy pedig égyézébe egy szó, egy roma szó, egy magyar szó, és akkor így mondod, hogy mi a magyar szó. Hát adjátok verziókat. Majd ahol elakadunk, jó? Jó. No. Első. Első, csumi. Csók. Apukám. Precíz, pontos válasz. Második, manus. A férfi. Majdnem jó. Tágabban? Ember? Igen. Most ez becsapos, de figyelj. Csoró. Szegény. Ez lett volna a becsapás. Nem, ezt már megmondta, nem is tudom kicsoda, hogy csoró vagyok, de nem szegény. Egy dalában elénekelte. Nem. Milyen az, amikor az embernek se szülője, se édesapja, se édesanyja nincsen? Árva. Igen. Igen. Magyarul már nagyon jól tudsz. Negyedik, lungo. Gondolja, lungodrom kifejezésre. Lungo. Itt igénybe venném a segítséget. Jó, mit jelent? A. Nyelv. B. Hosszú. C. Tejbe paprikás. Hosszú. Így van. Gratulálok. Pedig nehezed, direkt a lungó nyelv, érted, nehezed, igen, mondtam direkt, bizony, nagyon bizony. Kemény vagyok, szikla vagyok, de te megcsináltad, édes öregem, ne tedd le a telefont, megmondjuk, hogy mi lesz veled, mi pedig megyünk tovább. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. A sláger garanciával, aminek valószínűleg utolsó részére érkeztünk, mint kitalálhattátok, ez egy Aerosmith dal, és a Dude, jön King a Sympathy for the Devil feldolgozásával. És végén Beck a jó öreg lúzerrel. Kezdjük rögtön a nagy öregekkel. Szevasztok! Féolén túl, hol a kurta farkú szuperket túr, túl a szexszerdán, ott, ahol a Little Italy és a szalonnás kávé az úr. Na, ott kezdődött a mai mese is. Valahogy így. A szegény ember lánya meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl volt egyszer egy szegény ember. Olyan szegény volt, hogy egy héten csak egyszer evett. Nagyon unta már a szegénységet, törte a fejét éjjel-nappal, mit évő legyen. Volt ennek a szegény embernek egy lánya is. Egy kutyája, meg egy macskája. Egyszer, amint a lánya ott játszik a tó partján, egy béka ugrik a tóba mellőle. Csak hogy az ügyesebb volt, elkapta a béka hátsó lába kis körmit. Sírt rít a béka. Ajajaj, hogy engedje el, de a szegény lány inkább hazavitte. Nagyon megörült a szegény ember. De szép béka. Igen, tetszett neki a béka, naposszat csodálták, csak azt nem tudták eltalálni, mit adjanak enni neki. Nem volt egyebük, mint száraz kenyér. Tört a lány belőle. Megetette. Hát, uram, fia, olyan nagyra nőtt a béka, mint a kemence. Erre már gondolkodóba estek, megijedtek tőle, nagyon. Meg kéne ölni? Nem tudjuk, mondta a lány. Ezt összecseréltem. Hát, ahogy így beszéltek, egyszer csak megszólal a béka. Hozzátok fel a pincéből a bort. Hozta volna a szegény ember, csak hogy nem volt neki bora. Lenyellek benneteket, hogyha nem adtok bort. Kenyeret meg szalonnát. Jaj, irgalmat. Jött a békának a szegény ember. Nincs nekem borom, se kenyerem, se szalonnám, adnék, ha volna. Dehogy is irgalmazok, lenyellek benneteket kutyástól, macskástól. Erre ham, be is kapta őket. Tele gyomorral indult el a tóhoz. Beleugrott. Olyan nagy hullámot csapott, hogy elöntötte mind a házakat. Fájt a béka, ha se kegyetlenül kínjában lenyelt a tó fenekéről egy aranygolyót, és kifeküdt a partra. Olyan forron sütött rá a nap, hogy kipukkadt a hasa. Szegény ember, meg nagy boldogan jött ki belőle. Hozta a lányát, kutyáját, macskáját, meg az aranygolyót. Az volt az első dolga, hogy azon túladjon. Dús gazdagon mentek haza. Ha az aranygolyón túl nem adtak volna, a mi mesénk is tovább tartott volna. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! A reklámban. A műsorban elhangzó fontos beszélgetést az ország... Hello, ladies and gentlemen, this is the King here, and you're listening to Radio Cafe 98.6. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. When I saw it was a time for a change. Killed Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged and the body sank. Puzzling you is the nature of my game. the glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? Well, after all, it was you and me. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste, and I lay traps for the troubadours who get killed before they reach Bombay. Just as every cop is a criminal, and all the sinners are saints, as heads is tails, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politeness, or I'll lay your soul to waste. Guess my name. Come on, tell me, baby. I said, what's my name? I'll tell you one time. Yeah, you're the brain. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. A rukola salátabár hol van, de vacsora utalványt lehet nyerni, két személyes. 312-3000, ezt kell tárcsázni ahhoz, hogy meglegyen a fantasztikus vacsi. A rukola salátabárba, ami? Nem mondom meg, hol van. Ja. Nem dőlök be. A kérdés nagyon egyszerű. Mit jelent? Parancsolj. Egyszerre. Ne, annyira belelendültél. De a kérdés, és mindig, amikor elkezded mondani, annyira szeretnék, hogy rá tercelni. Igen, hát nem. A kérdés nagyon egyszerű. Mit jelent az, hogy Orli módra? 58. telefonáló. 1. 56. Ez. Halló. Halló. Sziasztok, Gabi vagyok. Silvú plé. Gabi, segítünk, jó? Igen, köszönöm. Nincs mit. Az Orli egy különleges francia fűszer, ezzel dörzsöljük be a marhahúst, mert hogy kizárólag marhahúsból készülhet az élettel. Tel. Kettes. Az Orli bundázásához sörtésztát keverünk, mely lisztből, tojásból és sörből áll. Hármas. Az Orli módra azt jelenti, hogy a húst libamájjal töltik meg. Négyes. Csak az Orli nemzetközi repülőtéren készült különleges húsételt értjük ez alatt, de ez lehet marha borjú, gyrosz, hotdog, hamburger. A tehát második. Egyes, kettes, hármas vagy négyes. Tehát te azt mondod, hogy sörtészta. Igen. Hallgassuk meg, hogy mit szól ehhez. Jaj, a Vabi, hát nagyon jól válaszoltam. Pedig a gyermek mesterszakács. Leneted, Gabi, leneted, mert nyertél a rukola salátabárba, amit megtalálhatsz a holtomit. Nem mondom meg. Egy-két személyes vacsora utalványt. Köszönöm. Nincs jó. Mit. Szia. Na hát, így menjen el minden. Ja. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Na hát, így menjen el minden nyeremény. Én is most perceltem csak alá. Na hát, így menjen el minden nyereményünk. Jó, nem sokára filmajánlóval jövünk, de hogy amennyit garantáltunk, azt mindig megtartjuk. Megtudhatjátok a következő dalból, nem más következik, mint Beck. És a Loser. Ez a dal... Azokról szól, akik az életben vesztesek. Bizony. Nem nyertesek. Vesztesek. Úgy, mint Gabi. Szevasztok. Hey. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm a saint to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer slob. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite, choking on the splinters. Radio Caffè 98 FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao! Hopp, hopp, hopp! A heti filmbemutatókhoz érkeztünk itt a Caffè Olléban. Tomi nem sokára elmagyar... Tomi... Izítom a webet elege. Kinematométerként fogja beolvasni a pontos kezdési időpontokat és helyszíneket. Nos, én addig belecsapok a filmek ismertetésében, a heti bemutatókról fogok beszélni nektek. Nézd balra, ott egy svéd. Színes feliratos dán dogma komédia, 90 perc hosszúságban. Rendezte Natasha Arti, aki dán, főszereplők Sitze Babett Knudsen, Björn Kjellman és Lotte Andersen. Aki nem ismeri őket, az nem látott még játszani dán labdarúgó válogatottat. Katrin házasodni készül, a barátja jó pasi, a lakásuk nagy, és a hozzátartozó is teljesen rendben vannak. Katrinnak csak egy baja van, az, hogy néha nagyon nehezére esik igazat mondani, ugye gyerekek? Hányan vagyunk így? Elmegy ugyan meglogál... Medlag, me- Elmegy ugyan meglátogatni nővérét Mettét, akit a pszichiátrián kezelnek a neve miatt, de nem szól neki az esküvőről, és egyszer csak 2 év külföldön töltött év után hirtelen feltűnik egy régi barát, Tomzen! Mette szomorúságának fő oka, de ki Katrin? Mette vette, teremtette, ez tehát a svéd film, amit megtekinthetünk 9-kor, mégpedig az Odeon Lloyd moziban, 4:10-kor a Toldiban, valamint ha valaki egy kicsit később szeretne moziba menni, az feltétlenül nézze meg valami mást. Illetve hát aki még nem volt artmozi hálózatban, az itt az ideje, hogy felfedezze azt, hogy a bevásárlóközpontokon kívül is vannak mozik. Még kidobós, sok flúg disznó győz, na ez vicces lesz! Színes magyarul beszélő amerikai film. Rendezte Rosen Marshall Turber. Hol játsszák, Tom? A Hamutban játsszák 9-től. Igen. Valamint játsszák a Hollywood Multiplex Pólusban és a Palasz Kamponában 9:30-től. És ezt bizony későn is játsszák, mert 10-től megtekinthető a Duna Plázában, valamint 10:45-től a Lurdi házban, és 10:30-től a West Endben, a Corvinban és a Hollywood Multiplex. Bizonyára sejthetitek, hogy ekkora kópia szám mellett kizárólag Ben Stiller lehet az egyik főszereplője ennek a filmnek, és így akkor a téma is adott, kidobós bajnokság Las Vegasban, ahol csak a legjobb nyerhet. Felejtés. Színes feliratos amerikai film, játszási időről nincs információnk, főszereplőkről annál inkább. Joseph Ruben filmjében Julian Moore, Alfred Woodard és Anthony Edwards játszik. Ez egy igazi röhögős film, Telly egy repülőgép szerencsétlenség során elveszítette 8 éves kisfiát, így kezdődik, tehát erre azért oda kell figyelni, és nem biztos, hogy feltétlenül a poénok miatt kell beülni, de bizonyára nagyon jó. A thriller, felejtés címmel megtekinthető 9:30-től a Hollywood Multiplex Óbudában, 9:30-től a Duna Plázában, 10:45-től a West Endben, 10:00-től a Montparkban, 10:45-től a Corvinban és a Kamponában, 10:30-től a Mamutban és 10:45-től a Lurdi házban. Köszönjük szépen! Akinek jódlizni van kedve, mindenképpen tekintse meg a Sírhely kilátással, és alcímében is frappáns Nincs esküvő, csak temetés című angol filmkomédiának sejtem. Brand Blethyn, Christopher Walken, Alfred Molina és Lee Evans jegyzi ezt főszereplőként. Borisról szól, a temetkezési vállalkozóról, aki mindössze 2 dologról álmodott fiatal korában, a táncról és a közös ülésről Betty képében. Betty titokban szerelmes volt Borisba, de nem árulom el a végét, nagyon érdekes. Megszöknek meg minden. Oké, 9-től a Puskinba, 9:30-től a Művészbe és a Hollywood Multiplex Lurdi házba, ezen kívül pedig 10:00-től a Mamutban. De röhögös vagy pedig? Filmszatíra. Ja, hát akkor meg pláne. Műfaji. A végére hagytuk tekintve. Köszönöm, Béla. Parcsolj. Kamera mozgatásáról nekem mindig egy kicsit Zsigmond Vilmos jut eszembe. A mandzsúriai jelölt heti sztárfilmünk, színes feliratos amerikai alkotás, Jonathan Demme. Miért nem Francis Ford Coppola, azt ki lehet ejteni. Denzel Washington, Meryl Streep, John Voight és Liv Schreiber, igazi sztárparádé. Bennett Marko önnagy nem tud aludni éjszakánként, és nem is akar. Ez egy thriller, ami megtekinthető 9:30-től a Duna Plázában, ezen kívül 10:45-től a Hollywood Multiplex Óbudában és a Montparkban, 10:00-től a Kampónában, és 10:30-től a Mamutban, a Corvinban és a Lurdi házban. Igen, és ez a kuwaiti sivatagba kezdődött a balhé. Úgyhogy ezek voltak a filmek, amiket ma ajánlottunk, mit is tudnánk mondani. Ismét egy filmzenével folytatjuk. Ez nézzetek, mint Rossi a moziban. Hiszen a Bridget Jones 2 egyik betétdal a Jamie Cullum előadásában. Címe Everlasting Love. When they go, yeah. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is there with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you fall in everlasting love. Rádió Café 98.6. Szeretet. Itt is vagyunk a kávéval. Laci sajnos kiszaladt valahol egy pillanatot, de senki ne akadjon föl ezen. Tehát Café Olé utolsó pár percét halljátok, ha Laci, ha hallod, add át. Nos tehát, ami ma még várható itt a Rádió Café 98.6-on következik a Nyakkendő nélkül, ahol a vendég nem más, mint Straub Elek, a Mataverti elnök vezérigazgatója. Őt fogja kérdezni Féderer Ágnes. Ezután következik a Kadricsó Zsigó Katival, a Warner Music klasszikus referensével és Zsoldos Dáviddal műsorvezetőként. Ezt követően pedig elmerülünk az instrument világába. Az Édes Víz kiadónál megjelent az Atlantis, az Elveszett Város című könyv, és erről folyik majd a beszélgetés az előszó írójával, Martinovics Tamással, és a könyv lektorával, Dr. Megmarosi Andrással. A műsorvezetők pedig Behumi Dóri és Pilisi Kormány. Ezután Instrument Live, egészen hajnalig. Gyerekek, ez pedig ezután a Nyakkendő nélkül lesz, előtte a 10 perces, 8 órás hírösszefoglaló. Mi pedig addig el a balfenéken. Mit is mondhatnánk? Nagyon jó volt ma veletek. Köszönjük ismét a több százezer hallgatónak, hogy minket választottak. És bizalmukkal megtiszteltek. Ne felejtsétek el, nem sokára az adótok 1%-áról döntenetek kell. A Café Alapítvány várja. Szevasztok. Terence Trent d'Arby. Sign your name. Shubala. Reklám van, minden van. Döntsünk együtt! Érdekli, hogy mennyi lesz 2005. január 1-től a kötelező felelősségbiztosítása? Érdemes-e másik biztosítót választania? Ezt csak november 30-áig döntheti el. A www.generalis97.hu internetes oldalon pillanatok alatt kiszámolhatja, és partnerirodáinkban meg is kötheti az olcsóbb biztosítást. Központi iroda 1072 Budapest Dob utca 52. Telefon 341 0214 vagy 413 6279. www.generalis97.hu. Mindennek megnézem a használhatóságát és az értékét. A Rádió Caféta a zenei stílusa miatt szeretem, és nagyon jók a műsorok is. Szabadidőmben legszívesebben lovagolok, moziba járok, zenét hallgatok, és vásárolni is imádok. Van otthon a vonalas telefonunk, természetesen ez főként az internet miatt kellett, mert amúgy mind a kettőnknek mobiltelefonja van. Jó könyveket, jó CD-ket megveszek. Modellező programokat, internetböngészőt és játékprogramokat használok a számítógépen. Van kampányod? Rádió Café 98.6. Van barátod. További információkat az info@premiummedia.hu e-mail címen kaphatsz. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. Van valami, ami nyáron éppen olyan élvezetes, mint télen, sőt tavasszal vagy ősszel is. A Tipmix biztos szórakozás és nyerési esély az év minden napján. A sportvilág számos eseménye közül választhat. Hazai, európai és Európán kívüli tornák, bajnokságok és mérkőzések. Töltse izgalmasan szabad idejét! Tipmix. Fogadjunk, hogy nyer! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam. Tesztre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 7%-os gyógyszeráremelés várható. Liket kapott egy benzinszállító hajó a Dunán. Borult esős idő lesz. 20 óra van, sziasztok, az esti hír összefoglaló Zsiga Beától halljátok. Januártól átlagosan 7%-kal emelkedhet a gyógyszerek ára, közölte az egészségügyi miniszter a rendkívüli kormányzó vívői tájékoztatón. A drágulás oka, hogy az év végén lejár a kormány és a gyógyszergyártók közötti árbefagyasztási megállapodás. Megszűnik az MDF parlamenti frakciója, miután 7 képviselő bejelentette, hogy kilép a képviselőcsoportból. A honatják azután döntöttek így, hogy Szili Katalin az országgyűlés elnöke, kizárta Lezsák Sándor és Balogh László volt MDF-es képviselőket. Az MDF frakció létszáma ezzel 17-ről 8 főre olvadt. A házszabály szerint pedig megszűnik az a frakció, amelynek létszáma 15 alá csökken. Liket kapott és zátonyra futott egy benzinszállító tartályhajó a Dunán, a budafoki gázlónál. A sérült tankhajót bevontatták a csepeli olajkikötőbe, ahol speciális búvároknak sikerült megszüntetniük a léket. Jelenleg a motortérbe befolyt 250 köbméter szennyezett vizet fejtik át egy másik tankhajóba. Valószínűleg szándékosan okozták a tüzet abban a 15. kerületi panelházban, ahol robbanás történt délelőtt. A kiégett harmadik emeleti lakás konyhájában ugyanis a tűzhely feletti gázvezetéket megbontva, a gázcsapot pedig nyitva találták a tűzoltók. Az épületből több mint 18 embert ki kellett telepíteni. Az egyik lakó a tűz elől menekülve kiugrott az ablakon, őt súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. 3 embert füstmérgezés gyanújával ápolnak. A károk az elsődleges adatok alapján több millió forintra rúgnak. Lettországban, Luxemburgban, Franciaországban és Magyarországon a legmagasabb a minimálbérre bejelentett munkavállalók száma, derül ki az Osztrák Nemzeti Bank által közzétett tanulmányból. Lettországban a munkavállalók 15,5, Franciaországban 14,5, Magyarországon pedig 11%-a keres hivatalosan minimálbért. Az átlagjövedelemhez képest Franciaországnak ér legtöbbet a minimálbér, ott a legalacsonyabb fizetés az átlagbér 58%-a. Nálunk ez az arány 43%-os. A Pont néven indítanak új napilapot holnaptól a múlt héten megszűnt Magyar Hírlap munkatársai. Az újság alcíme Európai Hírlap lesz. A címet az újságírók az elmúlt két napban érkezett 670 javaslat közül választották ki. Az újságírók alap megerősödéséig mintegy 4-6 hétig vállalták, hogy ingyen dolgoznak. Szerdától 6 forinttal csökken a gázolaj literenkénti ára, a benziné nem változik. A MOL ezt a nemzetközi kőolajpiacon történt változásokkal indokolta. Az egyik vagyonőrt vállon lőtte, egy másikat pedig a korláthoz bilincselte az a két fegyveres rabló, akik Debrecenben támadtak rá az egyik bankból kilépő pénzszállítókra. A golyó épp súrolta a biztonsági őr vállát, így ő könnyebb sérüléssel megúszta a támadást. A rablónak sikerült elvinni egy zsákot, amelyben még nem tudni mennyi pénz volt. Újabb koncertbotrány történt ezúttal az Operában. Nézők tucatjai maradtak hoppon a Budapesti Operaház épülete előtt tegnap este. Ők a pekingi opera Turandot előadására váltottak jegyet. A Magyar Állami Operaház közleménye szerint a bemutató koncert a szervező hibájából maradt el. A négy estére hirdetett magyarországi turnéból egyébként ezzel együtt eddig 3 előadást mondtak le a szervezők. Heves harcok folynak az iraki Fallúdzsában, melyet hajnalban kezdett ostromolni az amerikai és az iraki kormányhadsereg. A támadók elfoglaltak egy kórházat és 2 fontos hidat. Szemtanúk jelentései szerint az ellenállók keményen védekeznek. Az amerikaiak helikoptereket, repülőgépeket és tüzérséget is bevetettek a harcokban. A légierő ismételten támadja az ellenállók feltételezett állásait a város északnyugati szektorában. Mégsem utaznak Párizsba Yasser Arafat palesztin elnök betegágyához a legmagasabb rangú palesztin vezetők. Azért döntöttek így, mert Arafat felesége az Al Jazeera arab televízióban azzal vádolta meg őket, hogy összeesküvés szőnek, és a férje által 40 éve betöltött szerepet bitorolják. Közben a Haaretz című izraeli napilap internetes kiadása arról írt, hogy a palesztinok holnap fogják kérni, hogy lekapcsolják az elnököt életben tartó gépeket. Ismét földrengés sorozat rázta meg Japán Niigata tartományát. A Richter skála szerinti 5,8-es erősségű rengést még Tokió egyes részeiben is lehetett érezni. A tartományban október végén volt az első Richter skála szerinti 6,8-es erősségű földrengés, melynek akkor 39 halálos áldozata és több mint 3000 sebesültje volt. 33-an meghaltak, 14-en pedig megsebesültek, amikor összeütközött egy kis busz és egy teherautó Egyiptom déli részén. Az áldozatok a buszban utazó munkások voltak, akik a Ramadán végének megünneplésére utaztak haza. A hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet. Időjárás. A fővárosban és környékén eleinte változóan felhős lesz az ég, csapadék nélkül. Később erősen megnövekszik a felhőzet és esőre, főként a budai oldalon pedig esti óráktól havas esőre is számítani kell. Az élénk keleti szelet időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 7 fok körül alakul, késő este 3 fok várható. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A kora esti csúcsforgalomban nehéz átjutni Pestre a Szerémi út Lágymányosi híd útvonalon, valamint az Erzsébet hídon. A Petőfi hídon mindkét irányban jelentős a torlódás, és a budai oldalon a rakpartra is csak több lámpaváltással lehet lehajtani. A Szent István körúton a Margit híd irányában számítsatok lassú haladásra. Vezessetek óvatosan, ezek voltak a hírek. Friss információkat holnap reggel 6 órakor hallhattok. Sziasztok! Belovagol-e most 5 percen belül Napóleon fehér lovon ezen az ablakon? Hogy is van ez? Igen. Közös nevező. Igen. Minden szerdán este 8-tól 10-ig. A Rádiókafé 98.6-on. Dús Polettel. Én tudtam. És Jókuti Andrással. Így döntöttünk volna? Bizony. Jussunk már közös nevezőre. Afterwork Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesz.